تم نشرح مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلور نیومه سوره ده کوم کې ما زمي کې را نازله شوې ده اته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی ده الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اے پیغمبر آیا مونږ ستاسو نست لپاره پراخ نه کړ او تاسو خمو هغه پیټه ښکته کړ چې سام لایق کړی و او ستاسو په خاطر مستعد یادېدو آواز لوړ کړ انما مع العسر يسرا حقیقت دا د چې له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده بشکل له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.